بسم الله الرحمن الرحيم. باب الذكر عقب الصلاة. لنقو تزغمزيا ذكر بعد الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس kwamba kunyanyua sauti kwa kuleta dhikri wakati watu wanapomaliza min almaktuba swala ya faradhi kana ala ahdi rasulillah lilikuwepo hilo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala ibn Abbasin kuntu a'lamu idha ansarafu, nilikuwa ninajua wanapo maliza bidhalika swala, idha samituhu, nikisikia dhikiri kwa sauti. Fi lafdhi, na katika tamko lengine, ma kunna naarifu inqidaa salati rasulillah, hatukuwa tukijua kuisha kwa swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam, illa bitakbiri, isipokuwa kwa kusikia takbira. Warad maula al-Mughira, imepokewa kutoka kwa Warad aliyekuwa mwachwa huru wa Mughira ibn Shu'ba, qala amla alayya al-Mughira, alinifanyia imla, dictation, anasoma, anasema mimi naandika. Mughira bin Shu'ba fi kitabin, katika kuandika barua, yani yeye anasema mimi ninaandika, kinachoandikwa ni barua ila Muawiya, iliyokwenda kwa Muawiya. Barua hiyo ilikuwa na maneno haya: anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salati, kwamba mtume alikuwa akisema baada ya kila swala, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Akisema hivyo, hapana mola mwenye haki kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja, Allah peke yake hana mshirika, lahu lmulku wa lahu lhamdu, ufalme ni wake na kila sifa njema ni zake, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila jambo ni muweza. Allahumma la mani'a lima a'taita, hakuna wakuzia ulichotoa, wala mu'tiya lima mana'ta, wala hakuna wa kutoa ulichokizuia. Wala yanfau dhal jaddi, na wala hanufaishwi mwenye bahati au utajiri, minka aljaddu, na utajiri au bahati itokayo kwako, bali kinufaishacho ni matendo mema. Thumma wafadtu baada dhalika ala Muawiya, kisha nilifika baada ya barua hiyo kuandikwa, nikafika kwa Muawiya, fasamituhu yaamuru nnasa bidhalik, nikamsikia akiwaamuru watu kuyasema maneno hayo. Wafi lafdhin kana yanha an qila wa qala, alikuwa akikataza qila na qala. Mtume sala salam alikuwa akikataza maneno ya porojo, fulani kasema, nasikia inasemekana, nasikia watu wanasema sema, nasikia yanasemekana maneno kama hayo, ndio kila wakala, ambayo haijulikani msemaji nani wa hayo maneno. Wa idhaati almali, lengine Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikataza kupoteza mali, na tafsiri ya kupoteza mali ni kuitumia katika matumizi ambayo hayaruhusiwi kisharia. Kila matumizi ambayo hayaruhusiwi katika sharia, hayo ni matumizi mabaya na ni kupoteza mali. Wa kathrati sual, na wengi wa kuuliza. Pia Mtume alikuwa akikataza kwamba mtu anapouliza basi na aulize lenye maslahi na manufaa na yeye, asiulize lisilokuwa na faida, alimsaidia hapa duniani wala hayo maisha ya baadaye ya huko akhera. Maswali ya namna kama hiyo Mtume alikuwa akikataza. Ukiuliza, hakikisha unachokiuliza kina faida, kama si hapa basi akhera. Maswali kama baadhi ya watu kuuliza Qur'ani na nukta ngapi, swali kama hayo fimbo ya Nabii Musa ilikuwa ya mti gani, sijui kitanda alicholalia Mtume sala salama kilikuwa cha mbao gani. Viatu alivyokuwa akivaa Mtume vya ngozi gani, ilikuwa ni ngozi ya mnyama gani. Yaani mambo ambayo hayakusaidii hata ukiyajua, na inapendekezwa kwa mwana wa zooni, maswali kama haya yanapomjia asiyajibu. Wakana yanha an uquqil ummahat, Mtume alikuwa akikataza kuwaasi wazazi wawili. Wa waadil banat, na kuwazika mabinti wakiwa hai, na hii ilikuwa ni desturi ya Waarabu, walikuwa wanachukia na hawapendi kupata mtoto mwanamke. Kupata mtoto mwanamke wanamzika akiwa hai. Wamani ain, akuzuia mtu alicho nacho. Wahat, na kutaka walivyo navyo wengine, yani vyako unataka vibaki kuwa vyako, alafu vya wenzako pia unavitaka. Wansum Sumaye maula Abi Bakri ibn Abdurrahman, imepokewa kutoka kwa Sumaye mwachohuru wa Abi Bakri ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Humam al-Salih al-Samman, na yakipokea kutoka kwa Abi Huraira radiyallahu anhu, anna fukara al-muhajirina atau Rasulullah, mafukara katika muhajirina waliwaendea walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, Mtume tumekuja, dhahaba ahludduthuri bidarajati alula, wenye mali na utajiri wamechukua daraja za juu, wanaimi almuqim, na wamechukua neema za kudumu. Faqala wa madhaka, Mtume akauliza kulikoni? Qalu, wakajibu, yusalluna, wenzetu wanaswali, kama anasali kama tunavyoswali sisi, wayasumuna, wanafunga kama anasumu kama tufungavyo sisi, wayatasaddaquna bifudhuli wanatoa sadaka wala natasadaku sisi hatutoi, wayutiquna wanaacha huru watumwa kwa sababu wana nafasi na wasaa walionao, wala nutiku lakini sisi hatuachi huru watumwa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia, fala uallimukum shay'an, je, hamko tayari niwafundishe jambo? Tudrikuna bihi man sabakakum, mtawafikia waliokutangulieni, watasbikuna bihi, na mtawashinda kwa kufanya jambo hilo, man baadakum, wajao baada yenu, wala yakunu ahadun, na hatotokea yoyote aliye bora afdal minkum kuliko ninyi, illa man sanaa, isipokuwa aliyefanya, mithla ma sanaatum, mfano wa mlichokifanya nyinyi. Qalu bala ya Rasulullah, kwa nini tusiwe tayari? Tuko tayari. Ala tusabbihun, lasifanyini tasbih, watukabiruna takbira Allahu akbar, watahmaduna mlaja tahmid, alhamdulillah, dubura kulli salati, baada ya kila swala, 33 mara, mara 33. Qala Abu Saleh, faraja fuqara almuhajirin, basi hapo mafukara katika muhajirina wakarudi, ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa Mtume baada ya muda kupita. Faqalu ya Rasulullah, samia ikhwanuna, ndugu zetu wale wamesikia, ahlul amwal, wale wenye mali, bima faalna, wamesikia tunachokifanya, fafaalu mithlahu, na wao wakafanya kama hivyo, kama ni tasbihi, tahmidi, takbiri, dhikiri hizo wanazileta na wao. Faqala Mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam, dhalika fadlullah, hiyo sasa na fadhila ya Mungu, yutihi man yasha, anampa amtakai. Kwa hiyo kuwanyanyua hawa na kuwaacha wale, hilo ni mapenzi yake Mungu kwa hikma anayoiona. Am yaksimuna rahmata rabbika nahnu kasamna bainahum maishatahum fil hayati dunia, mpaka mwisho wa aya kama inavyoeleza. قال سمي فحدثت بعض أهلي كحديثي بعض فاميليا يانغو بهذا الحديث حديثي فقال وهمت ويومكوسيا إنما قال تسبح ثلاثا الله 33 تسمى سبحان الله كويداديه وتحمد الله 33 الحمد لله كويدادية 33 وتكبر الله 33. فرحت فرجعت إلى أبي صالح نكرد أبي صالح فذكرت له ذلك نكم وإليزا يلو بان من بفكان من بيوان مكوسيا فقال قل وسيما الله أكبر وسبحان الله الحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. Kwa hiyo hii inafafanuliwa na inayosema hivyo kwamba kila tamko ni mara 33. Na sio matamko yote kwa ujumla, idadi yake iwe 33. Wa Aisha radhiyallahu anha na Nabii sallallahu alaihi wasallam صلى في خميصة لها أعلام فصالي أكيو أميفا فازي لا أمبو ولا مرابا لن يبيتش زبندرة دي خميص فنظر إلى أعلامها كزتزم بندرة زاكي زن بندرة زنقو إلي نظر mtazamo wa kina. Falamma sarafa albamaliza qala dhahabu bi khamisati hadhihi, nendeni au pelekeni nguo yangu hii ila Abi Jahmi, kwa Abi Jahmi. Watuni bi ambijaniyati Abi Jahmi, mniletee ambijania ya Abi Jahmi. Ambijania ni nguo nzito hivi, nguo zito ambalo kivaa fainaha alhatni, kwani hii niliyovaa hii yenye picha picha hizi imenishughulisha anifan, hivi punde ansalati, na kunitoa kwenye umakini wa swala yangu, kwa hebu niondoleni hapa. Ikaondolewa. Babu aljamu baina salataini fi safar, lango huu unaelezea kuhusu kukusanya swala mbili safarini. Nimepokea hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma qala kana, alikuwa Mtume sala sallam yajmau fi safari baina salati dhuhuri, alikuwa akikusanya kati ya swala ya adhuhuri wa al-asri idha kana ala dhahri sairi, anapokuwa yuko juu ya anapokuwa yuko safarini. Sairi safari, dhahari mgongo, na anapokuwa safarini. Wajma baina almaghribi wal isha, anakusanya kati ya magharibi na isha. Kwa hiyo zinazokusanya ni magharibi na isha, dhuhuri na alasiri. Salatul fajri haikusanywi, inaswaliwa peke yake. Babu kasri salat safar, kupunguza swala safarini. Nasema kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqal, sahibtu Rasulullah, nilifuatana, niliandamana, nilikuwa pamoja na Mtume sala sallam, fakana la yazidu fi safari ala rakataini, akawa hazidishi anapokuwa safarini zaidi ya rakaa mbili. Wa Abubakarin wa Umar wa Uthmana, pia nilifuatana na Abubakar, Umar na Uthmani kadhalika, wakawa hawaongezi zaidi ya rakaa mbili. Kwa hiyo ni vyema kuitumia ruhusa anapokuwa mtu kwa safarini ya kupunguza swala, ingawa si wajibu, anaweza akaswali kwa ukamilifu. Wallahu alam.